siya buwena na at ako'y nag-isa. Paski na aking matal, darating ka ba o maghihintay ako hanggang umaga? Pasko na aking mahal, ay wala ka pa. Bye.